Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, jest piątek, 22 dzień marca, minęła godzina 6. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Artur Dawidowski. A wygrane, ale szałów w grze biało-czerwonych nie było. Na początek o meczu Polaków z Austriakami w walce o awans na Euro. Przywódcy krajów Unii zgodzili się odsunąć w czasie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, ale tylko o kilka albo kilkadziesiąt dni. Okrągły stół po apelu artystów. Rozmowy będą dotyczyły praw autorskich na rynku cyfrowym. Biało-czerwoni wygrywają najtrudniejszy mecz w walce o awans na Euro 2020. Nasi w spotkaniu z Austrią grą jednak nie zachwycili. Jedyną bramkę zdobył Krzysztof Piątek. Co po spotkaniu mówili zawodnicy, to wie Adam Malecki, który oglądał mecz na stadionie w Wiedniu. To nie był występ marzeń naszej reprezentacji, ale była to próba charakteru. Polacy wygrali na trudnym terenie i pokonali jednego z najgroźniejszych rywali w eliminacjach. I to się głównie liczy, przekonywał po meczu kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Czekaliśmy na swoją okazję. Cierpliwość też była tutaj bardzo ważna. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to może być ciężki mecz, ale dobrze zacząć od 3 punktów, bo na pewno jest bardzo ważne zwycięstwo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Austriacy będą grali twardo. Gola na wagę 3 punktów strzelił w 69 minucie Krzysztof Piątek, który na boisku pojawił się kilka minut wcześniej. Teraz trzeba podtrzymać tę passę, mówił po meczu Bartosz Bereszyński. Nie ma nic piękniejszego niż tak zacząć eliminację, natomiast my przede wszystkim musimy zachować spokój i chłodną głowę do tego, że mamy mecz z Łotwą. Kolejne spotkanie eliminacji z Łotwą w niedzielę o 20:45. Wiedeń, Adam Malecki. A w serwisie Trójki teraz Bruksela i decyzja unijnych polityków przedstawiona po ponad 7 godzinach rozmów. Jest porozumienie w sprawie Brexitu, a scenariusze są dwa. W pierwszym datą opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię jest 22 maja, ale żeby do tego opóźnienia doszło jest warunek. Izba Gmin musi zaakceptować umowę z Brukselą. Drugi przewiduje rozwód ze wspólnotą bez porozumienia i tu pada data graniczna 12 kwietnia. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May wprawdzie prosiła o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca, ale ustalenia ze szczytu są bardziej elastyczne niż początkowo planowano. Między innymi na wniosek Polski nie zdecydowano się postawić władzom w Londynie żadnych warunków. Teraz od Wielkiej Brytanii zależy tak naprawdę, jak długo potrwa proces wychodzenia z Unii. Jeśli umowa o wyjściu zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu w brytyjskim parlamencie, to do Brexitu dojdzie 22 maja. Gdyby jednak porozumienie zostało odrzucone, wtedy ten termin zostanie przesunięty na 12 kwietnia. Dzień wcześniej Wielka Brytania będzie się musiała określić albo prosi o kolejne przedłużenie Brexitu, ale wtedy będzie musiała zorganizować majowe wybory do Parlamentu Europejskiego, czego obecnie nie zamierza robić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Okrągły stół z udziałem twórców, polityków i przedstawicieli branży cyfrowej. Temat prawa autorskie na rynku cyfrowym. To jest reakcja na wczorajszy apel artystów. Urszula Dudziak i Marek Kościkiewicz oraz Jan Młotkowski z ZAIKS-u w imieniu twórców przekazali list otwarty do prezydenta i premiera. Napisali w nim, że firmy takie jak Google, Facebook czy YouTube zarabiają setki milionów dolarów na dziełach polskich artystów i autorów, nie odprowadzają w Polsce podatków lub płacą je w minimalnym zakresie i nie dzielą się ogromnymi zyskami. Z twórcami. Artyści zaapelowali o poparcie dla unijnej dyrektywy o prawach autorskich na rynku cyfrowym. Chcielibyśmy Państwu przekazać krzyk, bardzo głośny krzyk rozpaczy w obronie polskich twórców, polskiej kultury i naszej rodzimej tożsamości. Zaledwie 1/3% dochodu trafia do twórców, którym należy się wynagrodzenie i wsparcie, i należy się też im uwaga. Polscy politycy do tej pory głosowali przeciwko nowym regulacjom. Resort kultury stoi na stanowisku, że prawa autorskie powinny być chronione, ale nie kosztem wolności w internecie. Eurodeputowany PiS-u Ryszard Czarnecki, który organizuje spotkanie, uważa, że mimo kontrowersji o sprawie trzeba rozmawiać. Chodzi o to, żeby pogodzić wolność w internecie i zanegowanie filtrów cenzury w internecie z prawami twórców, tak aby nie była to alternatywa albo. A głosowanie w Europarlamencie w tej sprawie w przyszłym tygodniu. Tarnów w nietypowy sposób uczcił pierwszy dzień wiosny, obchodząc Purim, czyli najweselsze święto żydowskie. Zorganizowano je przed Bimą, czyli pozostałością synagogi wysadzonej podczas II wojny światowej. Do zabawy zaproszono dzieci, młodzież. Niespodziewanie dołączyli też Izraelczycy, którzy przyjechali do Polski śladem swoich przodków. I tańczyć. Kocham święto Purim. Zakładam różne przebrania, wychodzę na ulicę i spotykam się z przyjaciółmi. Magda Michal-Bartosz. To ich zachwyciło, że to miejsce jest żywe, że tu się coś dzieje. I o właśnie, tutaj dołączają do tańca. To są dzieciaki z polskich szkół tarnowskich. Dzięki temu wydarzeniu mogą się troszeczkę dowiedzieć na temat właśnie kultury żydowskiej. Zabawę zorganizował Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, który wkrótce chce otworzyć w mieście Gaj Sprawiedliwych. Zostaną w nim upamiętnieni mieszkańcy Tarnowa odznaczeni medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Te informacje kończą serwis Trójki. Skrót wiadomości o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na prognozę pogody. W całym kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu. Padać dziś nie powinno na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, 14 w centrum i na południowym wschodzie, do 16 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, jedynie na Pomorzu, południowo-wschodni i południowy. A gdyby skrócić jakoś i streścić tę pogodę, to dzisiaj chyba pogoda taka sobie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład szynka wieprzowa bez kości tylko 9,99 za kilogram. A polędwica sopocka sława złoty 39 za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Marian, a co to? Nowy laptop? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6:00. Dzień dobry. Mówią Państwo Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Anna Gacek. Przy telefonach Darek Pieruk. W takim składzie dzisiaj jesteśmy do godziny 9:00. Pozdrawiając Wojciecha Mana oczywiście najserdeczniej. Dziś jednorazowe zastępstwo w moim wydaniu. 22 7 3, numer telefonu, proszę dzwonić do Darka, anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. No to co, zacznijmy jakoś ten dzień. I'm not afraid to die. 11 minut po godzinie 6. The Strokes rozpoczynają piątkowe poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. Pan Adam pozdrawia nas z Opola. Pani Patrycja pozdrawia nas ze Szczecina. Pani Dagmara zawstydza mnie, pisząc, że oglądała wczoraj mecz, bo wiedziała, że dziś słuchacze będą mecz komentować, a ja meczu nie widziałam, nic nie wiem o meczu. Pierwsze, czego się dowiedziałam, to, że kluczowe słowo w piątek brzmi piątek. Jeśli mają państwo ochotę cokolwiek mi w temacie meczu uświadomić, anna.gacek@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Twist and Shout, The Beatles. Dziś postanowiłam, że przynajmniej raz, a może częściej, kto wie, będziemy świętować fakt, że dziś płyta Please, Please Me, ich debiutancki album, obchodzi. Tu dokonałyśmy z Agnieszką szybkiej matematyki, 56. urodziny, 22 dzień marca. Proszę dać znać, czy więcej The Beatles dziś o poranku. anna.gacek@polskieradio.pl. Pani Elżbieta pyta, czy nieobecność Wojciecha Manna ma coś wspólnego z tym, że tak świętował pierwszy dzień wiosny. Pani Elu, jeśli jest się Wojciechem Mannem, każdy dzień jest wiosną. Kwadrans po szóstej. I live my life walking down the street. Meet the faces of the people I see. Seems so easy. Subway z 18 minut po 6. Skrzynka pocztowa zasypana mailami, że tak, tak, więcej Beatlesów. Na pocieszenie, również nic nie wiem o meczu, napisał pan Szymon. Z Chin nas pozdrawia, gdzie pogoda też dzisiaj słaba. Ale to chyba lepsza wymówka, że pan Szymon jest w Chinach i nie widział meczu, nic nie wie o meczu, niż ta moja. Może coś wymyślę do godziny 9. Zatem umawiamy się na więcej Beatlesów. anna.gacek@polskieradio.pl. Nie podawałam tego namiaru, ale także piszą państwo SMS-y. Te można wysyłać do nas na numer 71335. Można do nas oczywiście dzwonić 22 i 7 trójek. Chwilę przed wejściem na antenę wywiązała się w reżyserce, moim wejściem na antenę wywiązała się w reżyserce rozmowa o napoju, który mam w szklance, a popijam o poranku miętę. I pomyślałam, że czasy się zmieniły. Dzień rozpoczęłam od wody z cytryną i imbirem. Już ten dylemat kawa czy herbata nie do końca obowiązuje. I swoją drogą to ciekawe, czym państwo rozpoczynają dzień, jeśli chodzi o napój w szklance, kubku czy w filiżance. A teraz będzie o wodzie. Czy koniecznie musimy wciąż dźwigać ciężkie zgrzewki wody do domu, kiedy w kranach mamy ją za darmo? Pracownicy warszawskich filtrów twierdzą, że stosowanie współczesnych technologii oczyszczania wody gwarantuje jej najwyższą jakość. Młodzież odkręca kran i pije wodę bez żadnych uprzedzeń. Wcześniej urodzeni pamiętają jeszcze ten chlor i tę niepewność co do wody z kranu. 3 stopnia pompownia GH. Teraz będzie troszkę głośniej, bo tam będzie słychać układ pompowy. Marzena Wojewódzka, wodociągi warszawskie. Napijemy się. Sama pani oceni, jak smakuje. Ale czy w moim kranie taka jest, bo jeszcze przez ile rur musi zaraz dojść? O tym opowiemy. Koleżanka już idzie tutaj z biodegradowalnym kubeczkiem, żeby pani mogła napić się tej wody z serca wodociągów. Pycha. Bardzo dobra. Wyjdziemy, bo idziemy słabo słychać. Tak. Za pośrednictwem urządzeń działających w systemie online. Marta Pytkowska, wodociągi warszawskie. Regularnie przeprowadzone są kontrole sieci, czyszczenie tej sieci. To jest ponad 200 kilometrów rocznie. Kilkadziesiąt tysięcy płukań takiej sieci. Jak leci z kranu taka mleczna, mętna. To oznacza, że do przewodu dostało się powietrze. Chwileczkę odczekamy. Ten osad mleczny opada, ponieważ uchodzi również powietrze i to jest woda zupełnie bezpieczna. Czy pani piją wodę z kranu? Słucham? Z kranu. Nie, ja piję, tak. Bez obaw żadnych? Bez. Nie nosi pani, tak jak kiedyś ze źródełka się nosiło wodę? Nie, nie, nie. Po co ja mam dźwigać? Piję wodę z kranu oczywiście po przygotowaniu. Zdarza mi się pić wodę z Wisły. Przygotuję kilkanaście minut w kociołku nad ogniskiem. Też bardzo dobra kawa jest. Wielokrotnie podczas rejsów korzystaliśmy w zasadzie tylko z wiślanej wody. Wodociągi warszawskie pobierają wodę spod dna rzeki, czyli to jest woda, która przesącza się przez 6 do 7 metrów dna tego rzecznego. Tutaj z pomocą przychodzą chude Wojtki. Chudy Wojtek z numerem 1 w nadwiślańskich Chaszczach rdzewieje i czeka na swojego patrona może w przyszłości. Przemek Pasek, Fundacja Ja Wisła. Dzisiaj funkcjonuje dwójka i trójka. A historia jest bardzo ciekawa, bo w 1953 roku inżynier Skoraszewski wymyślił grubą kaśkę. To jest jedyne tego typu ujęcie na świecie. Rzecz w zasadzie całkowicie nowatorska i autorska. 10 lat budowano grubą kaśkę. Okazało się, że po roku eksploatacji gruba kaśka zaczęła wysychać. Te dreny zaczęły się zapychać i inżynier Wojtkowski, który był bardzo szczupłym człowiekiem, zaprojektował spulchniacz hydrauliczny, który to miał podpływać do grubej kaśki, miał zmywać muł z dna rzeki. Ważna rola Wojtka no, i się sprawdził. Niezwykle ważna. To są adoratorzy grubej kaśki, ktoś tak ładnie nazwał. Gruba kaśka i chude Wojtki to jest myśl technologiczna pracowników wodociągów warszawskich, czyli statki, spulchniacze hydrauliczne, które panowie marynarze dzielnie na Wiśle pracują i spulchniają to złoże, aby ta woda mogła swobodnie przenikać do drenów. A małże nadal pracują? Bo byłam tu parę lat temu. Dzisiaj nawet odwiedzaliśmy małże i pracują. Mają się dobrze. Często się zamykają, bo wtedy jest coś źle. Mogą się zamykać naturalnie, w związku ze swoim cyklem i aktywnością życiową. Natomiast nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żeby małże zamknęły się z powodu jakichś zanieczyszczeń rzeki. Ale są na straży. Są na straży, natomiast podkreślamy, małże testują jakość wody, która płynie w rzece. Ta, którą widzimy na spacerach bulwarami. Mhm. Natomiast przypominamy, pijemy zimną wodę z kranu. Nawet po nocy też, jak wstajemy, warto spuścić do momentu, aż ona będzie wyraźnie zimna, bo taką wodę możemy pić z kranu. Ewa Dudzińska. I know you.

Już 6:30. I skrót najważniejszych informacji, Artur Lewandowski. A rozmowy rządu z nauczycielami o podwyżkach będą w poniedziałek. Trzy oświatowe związki zostały zaproszone na posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński powiedział, że to daje nadzieję na ostudzenie konfliktu. Spodziewamy się, że to już nie będą deklaracje, ale konkretne rozwiązania prawne, stwierdził. Z kolei minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska wyjaśniała, że gdyby teraz powiedziała mediom, jak sprawa ma zostać rozstrzygnięta, to byłaby to próba rozwiązania sporu poza formułą rozmowy. ZNP planuje strajk w szkołach od 8 kwietnia. Jeśli nie w tym, to na pewno w 2020 roku Polska zostanie objęta ruchem bezwizowym do Stanów Zjednoczonych. Tak wynika z zapowiedzi ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Jednocześnie zaznaczyła, że wie, że z tą deklaracją wychodzi przed szereg. W rozmowie z Polsat News zwróciła się też do Polaków, aby korzystali z szansy otrzymania wizy i odwiedzenia Stanów Zjednoczonych. Wyjaśniła, że to pomoże obniżyć wskaźnik odmowy przyznania wizy do koniecznych 3%. Pomóżcie mi w tym, apelowała. Domniemany napastnik z Utrechtu, Gökmentanis, ma dzisiaj stanąć przed sądem. 37-letni mężczyzna tureckiego pochodzenia w poniedziałek przed południem zaczął strzelać w tramwaju w centrum holenderskiego miasta. Według prokuratury mężczyzna był pod wpływem radykalnej ideologii. Śledczy mają postawić mu m.in. zarzuty zabójstwa z zamiarem dokonania aktu terroru. Podejrzany ma przejście badania psychiatryczne. W strzelaninie zginęły 3 osoby, a 5 zostało rannych. To był serwis Trójki. I czas na prognozę pogody. W całym kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 9 stopni dziś w Koszalinie, 10 w Olsztynie i Białymstoku, 11 stopni w Łodzi, Kielcach i Lublinie, 12 w Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 13 w Poznaniu, 14 w Bydgoszczy, w Warszawie i Opolu, 15 stopni dziś we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą sobotę w liście osobistej moimi gośćmi w studiu BBC w Londynie będą muzycy zespołu Cinematic Orchestra. Zapraszam w sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup 2 produkty za gotówkę lub na raty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Kombi Turismo z bogatym wyposażeniem w cenie. Idealny do przewozu osób. Teraz w leasingu 102,9%. Zapraszamy do salonów Fiat Professional. Już teraz w Lidlu czeka aż 10 figurek zwierzaków z całego świata. Od lemura do kangura, od tych małych po wielkie jak słoń. Odkryjmy razem świat dzikich zwierząt. Więc zbierz 10 naklejek i odbierz figurkę dzikiego zwierzaka gratis. Naklejkę otrzymasz za każde 30 zł wydane jednorazowo na zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll Don't worry now, don't worry now. Don't worry, cause it will all turn around. Around, around, around, around, around, around, around. Bandages on my legs and my arms from you. Bandages, bandages, bandages. Up and down on my legs and my arms from you. Bandages, bandages, bandages. Bandages on my legs and my arms from you. Bandages, bandages, bandages. Up and down on my legs and my arms from you. Bandages, bandages, bandages. Bandages, bandages, bandages. Bandages, bandages, bandages. Bandages, bandages have advantages too. Zespół Hot Hot Hit za 22 minuty siódma. Państwo piszą, dziękuję za wszystkie listy, anna.gacek@polskieradio.pl i pytają i o to, czy będzie przegląd prasy. Z tym przeglądem prasy jest mały problem. Otóż prasa, która nas w piątki szczególnie interesuje, pisze o osobach, o których ja nie wiem, kim są i trochę nie umiem odnieść, czy to jest wesołe, czy nie, więc muszę się jeszcze zastanowić nad tym, co ja mogę państwu zacytować. Natomiast naszą małą piątkową tradycją jest fakt, nomen omen, cytowania najgorszych horoskopów świata, jakie są umieszczane w dodatku Dobre Chwile. I teraz chciałam zepsuć dzień wszystkim spod znaku panny. Zdenerwuje cię fakt, że nagle trafi ci się niepowtarzalna okazja na dłuższy urlop, ale zabraknie ci na niego pieniędzy. Thank you. The Breeders. Wiadomość SMS-owa. Jestem spod znaku panny. Ten dramatyczny horoskop zmiażdżył mój dzień. Włączam trójkę i masz tu Wawo Placek. Zamiast pana Wojtka Mana, pani Anna Gacek. Światowy Dzień Poezji był wczoraj. Ale bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek. Chciałam przeprosić wszystkich słuchaczy spod znaku panny za to, że zepsułam im dzień. Pani Anna napisała krótką wiadomość. Anna, panna, 29 sierpnia. Dramat, dramat, dramat. My z Agnieszką Łukasiewicz zrobiłyśmy szybki przegląd astrologiczny i horoskopowy w programie trzecim i Piotr Stelmach prędko na urlop, zdaje się, nie wyjedzie. Za kwadrans godzina 7. Czas na spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Dziś sprawdzimy, co słychać u goryli z warszawskiego zoo. Pana doktora, jak zwykle, odwiedził Dariusz Pieruk. Czy da się zobaczyć goryla na huśtawce? No nasze goryle mają taki rodzaj huśtawek, mają hamaki i chętnie wykorzystują te wszystkie elementy, które im budują. Nasza sekcja małp człekokształtnych regularnie u mnie zamawia na przykład 100 metrów węży pożarniczych. Można by się zastanawiać, po co im te węże pożarnicze, a oni z tego wyplatają hamaki dla goryli. Te hamaki są czasem niszczone, więc trzeba robić je od nowa. Więc jeżeli gdzieś jakaś jednostka straży pożarnej chciałaby wyrzucić stare węże, to prosimy o kontakt, bo chętnie takie węże zagospodarujemy dla naszych goryli. Więc tak, mają swoje huśtawki, hamaki, bardzo to lubią. Są takie momenty, kiedy chcą odpocząć, chcą mieć swoje legowisko, to legowisko sobie mogą trochę wymościć, ale hamaki są wtedy jakby na porządku dziennym i tu muszą być tych hamaków więcej niż goryli. U nas jest takich miejsc 5, a są 3 samce. Jest Azizi, potężny, silverback, jest Mwana, który przyjechał do nas z Holandii, no i oczywiście Wiking, zakałań z tej ziemi, najmniejszy, ale najbardziej cwany, który urodził się w Moskwie i manipuluje pozostałymi dwoma gorylami, nawet tym wielkim Azizim. I Wiking generuje różne zachowania. Na przykład jak chce zająć hamak Mwany, to nie przyjdzie i nie powie, no bo nie ma szans, bo jest mniejszy, ale na przykład potrafi naszczuć Azizego na Mwany. Przed Mwana ucieka i hamak jest wolny. A jak on to robi? Ano udaje, że został skrzywdzony. Chodzi, tam pokazuje, że coś tam i właśnie generuje rodzaj gonitwy. No i wtedy właśnie Wana musi opuścić swoje legowisko, a tam szybciutko wskakuje wtedy wiking, tralalala, a tam te dwa się ganiają. Zresztą zabawa oberka jest u naszych goryli codzienną rozrywką. Można czasem odnieść wrażenie, że coś złego się dzieje w grupie, że to jest jakaś straszna walka. Zresztą zdarza się, że w tym zacietrzewieniu w grze oberka jeden drugiego ugryzie i potem jest jakiś mały problem, ale ogólnie to jest zabawa. To jest zabawa i to jest tak, że najpierw duży goni małego, czyli Azizi goni Wany albo Wikinga i to taki zasapany jest cały, och, jaki zdenerwowany. I ludzie mówią, coś tutaj się dzieje, proszę państwa, to trzeba interweniować. Ja mówię, proszę chwilę zaczekać, za chwileczkę państwo wszystko zrozumiecie. I za chwileczkę ten mały Wiking gania tego wielkiego Aziziego i on taki zadyszany ucieka przed nim. Także jest to zabawa, trzeba na to popatrzeć z przymrużeniem oka. Nie ma tam żadnych poważnych walk. Zresztą goryle to są małpy, które są na tyle inteligentne, że mogłyby wymyślać jeszcze być może jakieś inne zabawki. Goryl drugiego nie skrzywdzi, no chyba, że już jest walka na śmierć i życie dwóch dorosłych samców, ale ta walka na śmierć i życie nigdy nie jest walką tak naprawdę na śmierć i życie, bo one w pewnym momencie ustępują. Gorzej jest u szympansów, te rzeczywiście do krwi ostatni. Natomiast u goryli to są przepychanki, pokazanie swojej masy, to z reguły wystarcza do tego, żeby nie było poważniejszych bujek. Gorillaz. Za 8 minut 7, 22 i 7 trójek można do nas dzwonić. Darek Pieruk czeka na Państwa telefony. anna.gacek@polskieradio.pl mój adres mailowy 71335. Pod ten numer można wysyłać do nas SMS-y. Ten najnowszy, który otwiera moją skrzynkę, brzmi: z radością podrzucę teściowej pannie dzisiejszy horoskop. Świętujemy dzisiaj o poranku 56. urodziny Please Please Me debiutanckiej płyty The Beatles. Za 5 minut 7. Ideas.